Сярод розных настаўніцкіх турбот у новых умовах немалое месца займало пытанне аб адносінах да тутэйшай вясковай так званай інтэлігенцыі. З практыкі мінулых гадоў і з непасрэднага сутыкання Лабановіч ведаў цану ёй і не бачыў нічога такога, што хіліла б у яе бок. Карты, п'яныя вечарынкі, плёткі, гутаркі аб жаніцьбе і розныя патайныя замахі на халастога чалавека, каб зрабіць яго жанатым, усё гэта вядомае і ўжо старая для Лабановіча гісторыя. Наведванне пісара Васількевіча яшчэ болей астудзіла ў настаўніку жаданне да далейшых візітаў. Але без іх абысціся было трудна. Ламаць устаноўленыя традыцыі нельга было без рызыкі здабыць сабе славу нейкага шчапенца і чалавека падазронага, асабліва ў такі час, калі настаўнікі зарэкамендавалі сябе як людзі з крамольніцкім складам мыслей. В сяле самай віднай фігурай быў поп. Абмінаць яго ніяк не выпадала, тым болей што настаўнік хадзіў ужо да пісара. Гэта стала вядома папоўскай фаміліі, і сукосным чынам да Лабановіча даходзілі весткі, што ў папоўскім доме чакалі сустрэчы з новым настаўнікам. Ось чаму, хочаш не хочаш, а да папа з'явіцца трэба. Бліжэйшы суботні вечар пасля царкоўнай службы Лабановіч узяў курс на процілеглы бок сяла, дзе сярод прасторнага двара з агародамі і садам стаяў вялікі і даволі прыгожы дом тутэйшага бацькі Уладзіміра Малевіча. З домам зліваўся шырокі крыты ганак са скругленымі слупамі. Улева ад яго ішла веранда. Тут у тёплыя дні вясны і лета спраўляў свае трапезы бацька Уладзімір. Вся яго гаспода нагадвала сядзібу землеўласніка з сярэдняй рукі. Разгледзець яе больш падрабязна і ацаніць так, як таго яна варта, зараз было трудна. Заміналі вечаровы змрок і снег, што тоўстым пластом закрываў стрэхі дома і падсобных гаспадарскіх будынкаў. Праз шчыліны зачыненых аканіц прабівалася яркае святло. Лабановіч узышоў на высокі ганак і пастукаў у дзверы. Крыху шчакаўшы, пачуліся лёгкія крокі, а потым жаночы голас каля самых дзвярэй. «Хто там?» «Новы настаўнік. Я з візітам да бацюшкі». Дзверы адчыніліся. Маладая высокая ладная жанчына падалася ў бок, прапусціла настаўніка і, лагодна ўсміхнуўшыся, сказала: «Заходзьце». Лабановіч недаўменна зірнуў на маладую жанчыну. Хто яна? Папова дачка ці служанка? Са столі пярэдняй звісала лямпа. Па баках былі прыладжаны вешалкі, а на іх поўна жаночай мужчынскай адзежы, муфтаў і шапак. «Я, здаецца, не ў час прыйшоў», – разгублена прамовіў Лабановіч. «Нічога, нічога», – сказала жанчына, – «знімайце паліто». Яна ўзяла паліто і ўціснула яго між адзежы, ужо вісеўшай на вешалцы. Маладая жанчына аказалася ахмістрынею бацькі Уладзіміра, і не толькі ахмістрынею. Бацька Уладзімір быў не ў ладах са старою, тоўстаю накшталт капы матушкаю. Але ўсе яны жылі разам, размеркаваўшы між сабою дамашнія абавязкі функцыі. Пакуль Лабановіч прыводзіў сябе ў парадак, ахмістрыня паспела далажыць аб яго прыходзе. Настаўнік неспрытна пераступіў парог і спыніўся збянтэжаным. У сталовай за доўгім сталом сядзела чалавек з 20 незнаёмых людзей рознага полу і ўзросту. Але Лабановічу не далі часу разгледзецца, перад яго вачамі прамільгнулі неясна толькі дзве постаці: дзябёлага, барадатага бацькі Уладзіміра і пісара Васількевіча. Далей разгублены візітант нічога не ўбачыў. Да яго бурна падбег старэйшы сын бацькі Уладзіміра Віктар, Нізкаваты карэнкаваты хлопец гадоў 20, як самага лепшага друга, якога ён не бачыў доўгія гады, Віктор крэпка абняў за шыю новага госця і пачаў яго цалаваць. А ў гэты час, калі іх ужо стала пераросшая дзявочы век Віктарава сестра Дуня, яна адапхнула Віктара і таксама бурна выказала свае пачуцці, а потым взяла настаўніка пад руку і павяла знаёміць з гасцямі. Пры гэтым яна гаварыла ў нас папросту, па-прыяцельску. «Сюды і сюды вядзі яго!» – скамандаваў бацька Владзімір. Лабановіч падышоў да яго і не паспеў сказаць слова, бо бацька, пахіснуўшыся, шырока развёў рукі, абняў госця, прыліп да яго мяккімі валасатымі губамі і пацалаваўся з ім, як на вялікдзень. Ад бацькі Владзіміра несла гарэлкаю, як з віннага склепа. Абыходзіць гасцей бацька Владзімір настаўніка не пусцім. «Садзіся тут!» – паказаў ён Лабановічу месца каля сябе і дадаў, зварочваючыся да гасцей: «Панюхайцеся з ім потым!» У бацькі Владзіміра быў свой лексікон. Ён часта ўжываў такія словы, якія ішлі наперакор не толькі статуту святой царквы, але і самай элементарнай цэнзуры. Набажэнства ў царкве ён заўсёды правіў пад мухаю. «П'еш гарэлку?» – запытаўся ён Лабановіча. «З духоўнымі асобамі гарэлка п'ецца смачна. Не ведаю толькі, які філосаф сказаў гэта», прамовіў Лабановіч. «Маладзец!» Бацька Владзімір засмяяўся. «Духоўныя асобы маху па гэтай часці не даюць». У пацвярджэнне сваіх слоў ён завёў: «Отец наш благочинный пропил тулуповчинный и ножик перачынный, омерзительно!» Прыспяваўшы гэты куплет, поп нечакана звярнуўся да суседа: «Пакажы мне свае вочы!» Паглядзеўшы настаўніку ў вочы, бацька ўстанавіў: «Вочы як вочы, а вось пісар кажа, што ў тваіх вачах рэвалюцыя гарыць!» Пісар заварушыўся ў крэсле і злосна зірнуў на бацьку Владзіміра. «Не пасуе, батюшку, плёткамі займацца», – заўважыў пісар. Батюшка толькі пусціў смех у густую бараду і ціха прамовіў да Лабановіча: «Калі ў цябе ёсць нелегальная літаратура, нясі яе мне. Схаваю пад прастол. Ніякі чорт не дабярэцца да яе». Бацька Владзімір ужо быў добра п'яны. Ён раптам змоўк, спахмурнеў і зараз жа падняўся з месца. Не сказаўшы болей ні слова, ён, пахістваючыся, накіраваўся ў сваю спачывальню. Яго шырокая спіна пакалыхвалася, як у мядзведзя. Праводзіць бацюшку пайшла ахмістрыня. На яго выхад ніхто не звярнуў увагі. Так рабіў ён не першы раз. Госці нават уздыхнулі лягчэй, толькі пісар заставаўся надзьмуты і пануры. Насупраць за сталом сядзела яго жонка Ганна Григор'юна, баючыся падняць вочы на каго-небудзь з маладых людзей. Яна была прыгожая жанчына і трохі нагадвала сабою чырвовую даму. Увесь час пісар не спускаў яе з вока, і ніводзін рух яе не заставаўся ім незаўважаным. Хутка ён падняўся за стала, сім тым развітаўся, забраў сваю жонку, як не ўпрошвала яго Дуня пакінуць яе тут, і пайшоў да хаты. Да хаты. За пісарам паўставалі і іншыя пажылыя госці. Гэта былі дробныя навакольныя землеўласнікі, з якімі Лабановічу не давялося ні пазнаёміцца, ні сустрэцца потым. Нязручна і няёмка пачуваў ён сябе тут. Сабраўся ісці дамоў, але белабрысая, кірпаносая Дуня, вылітая маці пападдзя, катэгарычна запратэставала. Да яе далучыліся Віктар і Саўка, яго малодшы брат Цыбаты, даўганосы хлопец, не падобны ні да папа, ні да пападзі, і сама пападзя далучылася. «Куды вам спяшацца?» – казала матушка. «Дзеці плачуць у вас дома, ці што? Пагуляйце, павеселіцеся. Унь колькі дзяўчат, як маку на градзе». На кавалкі разрывалася Дуня, каб стварыць атмасферу весялосці і ўцягнуць у яе малазнаёмага тут новага настаўніка. На вечары засталася толькі моладзь. Сярод яе была нават адна сама па сабе прывабная дзяўчына Вера Іжыцкая з заняпалага дваранскага роду. Лабановіч у потайку наглядаў за ёю. Яна сядзела ціха, стрымана, уважліва прыглядалася да ўсяго, што тут адбывалася. Крыху прыжмураныя цёмна-шэрыя вочы пазіралі кудысь задумліва, як бы яна штось успамінала і ў мыслях перабіралася ў іншае асяроддзе. «Якім чынам апынулася тут яна?» – думаў Лабановіч. Ён прыгадаў аднаго слуцкага рамізніка, які меў княжацкі тытул і ў крытычных выпадках казыраў ім. Дуня заводзіла хрыпаты грамафон, потым прымусіла спяваць Віктара, у яго быў някепскі голас. Як мага прачула, праспяваў ён надрыўны раманс: «Отойди, не глядзі, скройся з глаз ты маіх». Словы раманса і выкананне рабілі цяжкае ўражанне. Прычыну гэтага Лабановіч знайшоў не адразу. І словы і мелодыя сведчылі аб распадзе жыцця тагачаснай грамады, дзе не заставалася ніякіх перспектыў на будучыню. Гэта падкрэслівалася словамі: «А цябе з красатой прададут, прададут». Моладзь, асабліва дзяўчаты, у тым ліку і Жыцкая, уважна слухалі і часамі цяжка уздыхалі. Лабановіч сядзеў як звязаны і не адчуваў ніякага задавалення. Яго замкнёнасць і скованасць зварачалі на сябе ўвагу і гаварылі не на яго карысць. Вечар скончыўся гульнямі. Селі гуляць у фанты. Было дамоўлена, што той, хто праштрафіцца, павінен па свайму выбару пацалаваць каго-небудзь з прысутных. Калі праштрафіцца хлопец, ён павінен выбраць дзяўчыну і наадварот. Самым цікавым у гульні быў гэты момант. Аматараў праштрафіцца знайшлося нямала. Праштрафілася і дваранка. З хітраватай усмешкаю выйшла яна ў круг, крадучыся, як кошка, яна абвяла поглядам хлопцаў і падышла да Лабановіча. Бедны настаўнік збянтэжыўся, чым і выклікаў дружны смех і воплескі. «Лепш было пацалавацца адзін на адзін», – падумаў Лабановіч, але сказаць гэтага не асмеліўся. Лягчэй уздыхнуў ён тады, калі нарэшце выбраўся за парог дома бацькі Уладзіміра. Веру Іжыцкую успамінаў ён часта, але болей сустрэцца з ёю не давялося.